أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا صدق الله العلي العظيم. ده آيات كريمة ده سورة النساء يوصل يوم نمبر آيات نو د چکم شیدی بیانی اغه 25 نمبر حکم دی چې په دې سورات کې د احکام سلسله را روانه نو دا 25 نمبر حکم په باره کې د لمانځه د لنډوالی دی چې مسافر لمنځ را لنډي په دغه آیات کې بیان دی چې په سفر کې لمنځ 4 رکعتیز بره 2 رکعتیز کول کیږي. رب کې د ماقبل سره دا دی چې په ماقبل کې کوم مضمون بیان شوی و، د جهاد بیان شوی و او د هجرت بیان شوی و، چې جهاد په داسې وختو کې فرضي یا هجرت فرضي. مثلا د هغو دوه بیان چې شوی و نو دلته د سفر څه اړه ورسره ستا مناسبت یې دا دی چې مجاهد چې جهاد ته ځي غالب اوقات داسې چې په سفر دا جهاد ته دی ځان رسولی چې د کور د بغله سره اکثره وخت نه وي، نو دی د سفر سره مخ کېږي. اول مجاهد وجې ته ضرورت لري چې ما چې راوښی دا لمنځ څنګه کوم. مهاجر خو چې دی هغه خو بیخي قدر ته مچ پسل کې به نه نیوي دی چې دی هجرت کوي. دا د مهاجر چا دی هجرت ورته کوي هغه ځای غالبا د سدونه قدر لري چې د سفر علاقه وي. نو چې د جهاد او د هجرت حکمونه هلته بیان شو، ګواکې مجاهد او مهاجر بیان شو، د دوی په مخ کې سفر ګوري. نو د سفر په باره کې چې دی چې د لمونځ به څنګه کیږي دغه حکم الله عز وجل ورته ښیي. نو دا یې ربط د ماقبل سره چې د مجاهد او د مهاجر مخ ته سفر دی، باید د سی حکم بیان شي. نو د دې د فضیلت سره د سی متصل الله تعالی دا د سفر مسله ورته ښیښول. ترجمې ته راځم. په ترجمه کې الله پاک داسې فرمایي، وإذا هغه وخت ضربتم چې تاسو تګ سفر کوئ په الارض په مزکه کې. دا ضرب معنا ابل وخت ما درته وښول چې ضرب خو اصلي وهلو ته ویل کیږي، مګر خو نو مسافر چې روان یم ګواکې دی د مزکه په داخلو شو وی په لغت وی په روان دی. نو اوس ضرب ذکر کیږي مراد یې سفر و تګ. نو وإذا هغه وخت ضربتم چې تاسو سفر کوئ تګ کوئ په الارض په مزکه کې، فليس نست علیکم پر تاسو باندې جناح گناه نست ان په دې کار کې، تقصرو چې تاسو لنډوالی وکي من الصلات د لمانځه څخه چې 4 رکعتیز دی. ته دا صلات هلته مطلق ذکر سوی دی. نو سړی به وره په ځین کې دا راول چې یاره که لمونځ 4 رکعت خو دوه بیا کمه قصر دی، وام که دوه نو یو بیا کمه دا رقم. هلته د احادیثو د لارې څخه نو دا باره ما ورسره کښېښولو چې من الصلات د لمانځه څخه چې 4 رکعتیز یې هغه نو لکه کوم لمونځ، لکه د ماپښین لمونځ 4 رکعته دی، د مازګر لمونځ 4 رکعته دی، د ماخستن لمونځ 4 رکعته دی، د دغو څخه دا چې زه همدا لمونځ 4 رکعته دی هغه فرائض معتبرېږي. نو هغه سنن یا نوافل یا واجبات نه دي پکښې کې معتبر. اصلي چې پر انسان فرض دي خو هغه چې پر لازم دي چې کوي بي خو هغه فرض قدر دي، په هغه کې قصر کول کېږي. نو په سنتو کې بیا قصر نه کول کېږي، په وتر کې بیا قصر نه کول کېږي. د بل وخت قضایي راوړي په کور کې دي قضا کړی دي، په هغه کې قصر نه کول کېږي. خو دغه صدر باندې لازم و 4 رکعته بیا راوړي کېدای شي. په خبره تاسو وسپیږي. نو د دغه لمانځه څخه دغه د سفر په وخت کې هغه 4 رکعتیز لمونځ مراد دي، قضایي نه دي مراد. چې ده په کور کې قضا کړي بیا په سفر کې ټیم پیدا کړي قضای راوړي چې یاره اوس دې لا موقع ده 4 رکعته دوه ته راغلي دي راسه اوس قضایانو ته وجره هغه 4 غواړي در څخه. نو فليس نست علیکم پر تاسو جناح گنا ان په دې کار کې، تقصرو چې تاسو قصر ولنډوالی وکي من الصلات د لمانځه څخه چې 4 رکعتې دي چې هغه درې لمانځه ما در وښول. ان خفتم وام که تاسو بیره داست ان د دې کار څخه، یفتنه چې پریشانی و په امتحان کې به واچي کوم تاسو، الذین هغه کسان کفرو چې کافران سوي په جهاد کې روان یې د سفر ټیم دی، نو خدای لمنز در باندې راغلی وخت کې اوس نو ته بیرې چې کزه دلته اوس اوږد لمنز کوم، ډیر قیام دلته کوم، د دشمن باور نه سزوی مړي ارګړی غزمه کې یا به د جه خواره باندې راسی یا به د اخوا، نو ایسا هغه دوه رکعته چابک چابک وکړه. ځه الله دا شرط دلته ورسره کښېښه او په ظاهره کې ورته وویل که تسې بیرې داست اند د جه څخه یا فتنه چې په فتنه کې به واچي کوم تاسې فتنه پریشانی پزین کرا تللی شته به چنه و به سکونه بس دغه سیا د خلکو پرچم وای ولی می پاوا او څوک یې زړی می پاوا زړی کې پاوای چې دغه منطقه د دشمن دره د درگذر د چیرې ورا چیرې نو زکه دلته وشت قیام کوم سلو رکات لمس کوم ډیر وخت اخلي تر دوه رکات نو ته پریشان کیږه الله وای دا پریشانی دي ختم کړ مزر لاند کنو ان خفتم کتسی بیره داست اند دې کار یفتنه چې په امتحان او په پریشانی وو په خوابدی که بواچید کم تیسی الذین آغا کسان که فروچ دی کافران سوید که تاون آغا ولید ما پا پریشانی که اچی سواج دالا این الكافرین کانو لکم عدو و مبین کافر مدت الحیات چه علا دا دنیا پیدا کرده دا مسلمان دوستی والا کج وز خود مر مسلمانان چه جاتی وشت که دنی زوان بوی دی دی اندو آغا سپتونو که چه دخپل رسول سپاتی پا والا که غونه کدر کرده وز جاتا تا سنگ مومن وای و جاتا لور سنگ پا نکاور که جزوی مرید وس غټه مسله په دغه کې د کلونی مرکز څوک درته وکی ته پلا دی واټ کړو چې کم خاندان څه دی زوی مړ ظاهر بل منس کی مگر خو محبت د کافر اسری تر مسلمان کافر پر ګرانی جته مؤمن بره نه ویل کیږي چې هغه پر ګرانی نو الله پاک دلته قاعده کلیه بیان کړی چې خو د کافر په پریشانی کې چې په سفر کې به واسه ام دې ستاده پر ښکاره دشمن دی نو اوغه دی د هغه وامه څخه الله تعالی وي د منزل چې ښکاره کم کنو این خفتم کچیری تیسی بیره داست انی یفکی نکم دا جیت سچ پا پیتنه که بواچ تیسی آقا کسان چه کافران دی این الکافرین ایور سر جوڑا که چه بیشک کافران کانو دی دی لکم سیس دفار عدو ون دشمنان مبین شکارا دا کافر دشمنی دلائل نگویدی چه سره وی علاوی دا شکارا دشمن دی ویدی کم شیتا چیتا چیتا عبادت ویده پالتو کار بولیم کوم شي ته چې ته پرز بولې دی دا ګر سره ګناه بولې چې دا څه کوي دی مثال په تور موږ د شوزو ستر پرز دی مګر د نن په شوزو په نور دا ومنل چې دا پالتو د ملایانو خبرې پرز بیا د کوم بخوا دی چې ارڅونه مکشوفې دی غلم بری لوري چې ارڅونه لسی عورت دی غلم بری لوري چې ارڅونه شایسته یغه د سی په دستي کامیاب کیږي پر دفتر کې مقبولې خو د دې کار خو دغه دی زما او د نظریه یو ځای موافقه نه سره راځي نو دا دستي کیږي دستي خو نه کیږي دا دوه انډوالان چې ګردومر پاینډوالي که بقا سره کی هغه وخت نظر سره وقتی که نظرونه سره جلا و دوی ورځی باندې باندې وي کدرې ورځ ست سره خواب بدی نو زموږ د دې دوستي کې داینه سي الله پاک د عدو یو مبن پر کې شو او دا کافر خاص کړی نه دی چې چپل اندوانو دا نور در یادو یا چپل يهودو نه سره او دا اندوان در یادو یا د دې دوار ما سره د کمونستان د یادو چې پر دنیا یو کافر دی هغه زموږ عدو یو مبن دی نو دا د آیات ترجمه سم د دې متعلق حکیم الامت رحمه الله یو څو مسلې دلته د سفر په اړه ذکر کړي دي نه غزه ذکر کوم د آیات ترجمه کې د استثناء واضح سم مکرره درته وایي اوله مسله دا ده چې سړی چې سفر کوي څونه قدر علاقه چې دی زیبرنه مسافر بلل کیږي د امام ابو حنیفه رحمه الله د مسلک مطابق چې دی دوغه نه قدر مزل کوي چې هغه درې ورځې سړی سفر کولای شي دوغه نه قدر منطقه کده د پزین کې ودلته د اراده وکړه چې ځم د درو ورځې یا د درو شوه ورځو مزل دا نه مانه چې انسان چې بس پر تک شروع سو نو دغه ورځ سفر وکړي د ماښام وکړي د بل ورځ د بل ماښام د بل ورځ د بل ماښام درې شوه ورځې دغه نه دی مراد نه ټوله ورځ مراد عادتا چې کوچان کم سفر کوي دا کوچان چیزی یا متوسط انسانان چې کم سفر کوي هغه دا دی چې د سار وخت څخه دی تک شروع کوي شروع کوي چې د زوال وخت راځي برای ځای اړوي یو ځای چې واړه ول دوری خپل یو کتغ یو فخت فوز ځان وساکي دا بل ورځ بیا د شپې دوه پرټې مانی بیا دی ریکیش بیا سفر کوي کی د زوال تر چې مزوال هغه دی چې هغه مر تر سر اوړي د ماپشل منځ روا کیږي تر دغه وخت غالب سفرونه دوغه نه قدر په دغه سې درې ورځې کې چې په دغه سې سفر باندې کې دا سې ما خبرې ته سې متوجه است دا درې ورځې چې دی تسلسل د تګ غواړي نه غواړي چې هغه خبر پر لپسې دی به آرام در سره نه کوي آرام به کې دغه معمولی تک چې دی ګرد کوچان چې دی وی علاقه سې بوجه تزم ملکونه پرې کوي سفر دوغه نه قدر دی سار وخت چې منځ یو کې روان دی کاډه بار د بار چې مر ته وږي منا زوال راځي دی اړي بهتر دا بل سپېدو در وخت پورې دی اړي دوغه نه آرام کوي په دغه رقم تک اغم د چابک سړی تک نش براو په پلانې وطن خو پلانې سړی چابک دی دغه علاقې چې په درې ورځې څونه قدر سفر کې نه د کمزور د متوسط انسان چې په خپل متوسط تک ځي چې څونه علاقه قطع کول دغه نه قدر منطقه کده د پرزین کې و چې زه د اعظم سفر کوم د کور وتی یته مسافر ویل کېږي د احناف اصلي مذهب دغه دی چې عدد د میلو یا چې عدد د قدمو یا چې عدد د کیلومترو دا د امام ابو حنیفه رحمه الله په مسلک کې نسته ولی په خوا خو دسې و داس د سفر حکم خو قران نازلې راغلی دی نو هلته خلکو میلو نه څه پیژندل دا اگر د خلکو د خلکو پر چم وای بې سواده و ان پړه و هغه په دې شانو کله پیدل او دغه چې تا ورته وی چې په درې ورځې په دغه رقم تک دا اوس ما بیان کړي څونه علاقه قطع کیږي بس دغه نه قدر نیت کړي لوی او کوچنی په پیدل ولې د دې کار دغه وشار به په ول نور د مثال په تور تجارتونو قافلې مټران نه و اکثره به پر دغه شو باندې کېدل نور لوی هم په پیدې کښنه په پیدې شپې درې ورځې خو دغه نه علاقه قطع کیږي دا منزلونه اکثره معلوم و په هغه وخت کې منازل ورته ویل کېدل شو چې د مدینې سمکه ته ځو منزل لار دغه وخت خلک په پیدل شي بابا خو یو شتا پر پلاجه ځای کېږي بل پر پلاجه بل پر پلاجه پر څو شتا باندې مکه ته رسېږي د مدینې شام ته ځو نه قدر علاقه کیږي دغه دې ته ګرد معلومونه هغه درو علاقه چې ورته کښې شو دوی ته مشکل نه و دا زمانه چې د موټر و د تیارو راله دا خلک وسته هغه مزل سره نه بلد چې پر پښو دی روان شي درې ورځې مزل کوي د دې ځای وزه چمن ته پر پښو ځم د دوی څه خبره ورکه ده چې په درې ورځې نو سړی څونه تلی سي نو د دغه مجبوریت پر اساس باندې حنفي علما را ولاړ سوله برای ولاړ چې اندازه یې وټاکو هغه ځایونه دوی ته معلومه هغه منازل هغه د پخوا غېچ دي پر پښو هغه منازل چې اندازه کړله نو د امام ابو حنیفه رحمه الله د فقه مطابق بر اته څلوېښت میله شرعي میلان ځینې مراحت دي دا شرعي میل چې بیا دی دا بیا غټ دی تر انګریزي میل انګریزي میل چې دی چې دا شرعي اته څلوېښت دي هغه څلور پنځوس میله اشاریه پنځه سوه پنځه څلوېښت معنا داسې فرض کړه چې څلور پنځوس نیم میله انګریزي ځینې جوړېږي چې د شریعت څو میله یې اته څلوېښت احسن الفتاوا کې لیکلي دي چې د احناف علماو چې په مل اندازه کړه ده دوی د خلکو د وسایلو لپاره کړه مګر دغه مل کم مل مرادي شرعي وای په ټولو کتابو کې د یادم لاندې په خلکو کې مشهور ده د انګریزي مل مرادي د ما چې د احناف څه کتابونه وکتل انګریزي قید نسته ورسره نو علما چې مل ذکر کوي معلومداري شرعي مرادي د چپ له یو بهوشتي زیاره بهوشتي زیاره د اصل پالي تنوی رحمه الله تصنیف دی د تفسیر چي دی د حکیم الامت ال ذکر سی وجه چې اته سلویشت بل انګریزي د دغه انګریزي د خپل د خپل نه دی د حکیم الامت رحمه الله دا هغه کاتب ته چې ورکړی دی دغه پرزیدنت د عوام خلکو خبره غالب باندې د انګریزي قید ځان ورچولې دی کله په شریعت کې د انګریزي قید نسته شرعي مل شرعي مل چې اته سلویشت مل کداري د انګریزي مل سره د څو سره مساوي ګرځي د څلور پنځوس نیم مل سره مل بیا په دا جهان کې پاتې شو انګریزان چې دلته په دا علاقه کې بیا ګشتو گذار کا وراتله به پر دې ملک حمله پر دې حمله دا د دې مل مشهور سو وروسته چې په جهان کې د ملل متحد مجلس جوړ سو برای التسراتی چې د اندازې ګرد کنټرول کو چې ګرد دنیا غي وس څنګه کنټرول اول دا ور د غزونه و د اړ علاقه کې ګزه بل څه جلا یو به وښدو بل به کم برای الغسل د خسان قیدې بحث میټر نه مې پر کښې شو چې میټر بس سل سنتي دي ګز مزي بالا پسې لکه دا د جهان شې سوباره نو مسافت چې اندازه کیږي په متر باندې زر متر چې برابر دی یو کیلومتر یو کیلومتر دا کیلومتر د جهان سړکان و مزکی وشان ګرد چې اندازه کیږي هغه ته مګر د انګريز خلک چې د دې ما تحت حکومتونه دي هغه وسمه د ګاز چلی په پاکستان کې فوټ ولي چلی خو یو ګاز لري فوټ دی دا د دې څخه خست دي خو د دې شاګرد یې نسی ځنی اوشتلای اصلي هغه میټر دی چې په جهان کې کښې شو دغه سی به من ونو دا من دونه کیلو دی دا دونه پاو دی د دوه کلو من نه و سره یو شی نو دی را ولاړ سه د دغه دپاره به دلته اخستا کیسې پسې لکه کیلو نظام یې کښې شوی چې بس دا زر ګرامه د دغه کیلو د په جهان کې دي په دغه شیانو باندې وزن کې بس کول کیږي او اوس مشکل نه پیښیږي چې یو سړی انګریزی دی یا روسی دی د مثال په تور دلته پاکستان ته رالی یا افغانستان ته اسلامي ملکو ته ورلی دی په کیلو دستي پوهېږي چې کیلو په څو د هغوی په دوغره کیلو ورووتله که ورته وایه چې معنا سیر هم دلته کیلو ته ویل کېږي که اوس د افغانستان علاقې ته ولاړ شي سیر ذکر کېدی به تا ته د کیلو یولسم دوغنه یې صدر لره درکړي نو هغه بابا ما سیر در وایه سیر خو هغه جهاني نو د دغه دپاره چې دا شیان اسانه سي نو د عوامو د اسانۍ دپاره یې بره په کیلومتر پسې واړول په کیلومتر چې واړی بیا نو اتیا کیلومتر یا او اتیا نیم کیلومتر مسافت چی مسافر قطع کیی دوغه نت اراده سی بس داسری مسافر بدل کیر. زما د خبر په خلاصه ته سی پوس واس چې د امام ابو حنیفه رحمه الله په مسلک کې اصلا د سره چې مذهب را روان دی، نه په ملو انداز است، نه په شرعی، نه په انګریزی، نه په کیلومتر. بس هغه سړی چې په دې سفر مبتلا دی هغه دې اټکل وکړي چې دغه علاقه چې زه ځم دا درې منزله ده که نه ده، معنا هغه د ورځې چې څونه څونه تپ وي، که درې منزله کېدل دی مسافر دي که نه ونه کېدل. دا چې پر خلکو دا منزل پوشي داسې دغه نه قدر باره ده د سفاره سره پر پښو نه اشنا سه چې اوس منزل نه پېژني چې یو منزل څونه قدر دی. نو بره علماو د دې د اسانۍ دپاره هغه منازل اندازه کړه، اټکل یې وکړي چې یاره د اته څلوېښت میله شرعي جوړېږي او په انګریزي میل څلور پنځوس نیم میله ځینې جوړېږي. دا یې د خلکو د سهولت دپاره. بیا چې مال تر هغه له خلک د میله سره هم نه بلده سوله، لکه اوس یو هلک میل نه پېژني چې میل څه شی دی، کیلومتر پېژني. کیلومتر معنا زر متره، ګواکې دا یو کیلو سوله که په وزن کې چې سل ګرامه چې دي، زر ګرامه چې دي، د مثال په تور کیلو یې بولي. دا بیا دا مترونه دا رقم کړه. په کیلومتر چې اندازه کې بیا نو او اتیا نیم کیلومتر چې په نن جهان کې د موټر دغه ستنې پر جوړه کړې ده، هغه ته خو تاسې کتلی سي، هلته هغه مچر یې هم ورسره اوري چې دغه نه قدر مزل کې وکړي. دغه اوه اتیا نیم کیلومتر که د اراده درلوده دی مسافر سو، د اوله مسله سو چې هغه اندازه د سفر معلومه سوله. دوهمه مسله چې دلته د ذکر کړې ده هغه دا ده چې یو سړی سیږي دغو نه قدر د سفر په اندازه خو دی ولاړي، هغه ځای ته چې دی ورسېدی دی د دې ځای مثلا فرض ځکه کراچي ته ځي، دا خو بره ډېر منزلونه کې دا خو بیخي په سوه کیلومتره د مسافر خو د شکه وتلی دی. اوس چې هغه ښار ته دی ور ورسېدی، اوس هم مسافر بدل کېږي که نه بدل کېږي؟ د دې دپاره مسله کتاب دا بیان کړې ده بره، اوس د څه پوښتنه وکړه که د ده د پنځلسو ورځو د پربو د باش دلته اراده وه، نو دی چې ورغلی باره دی مسافر د سفر ختم سو، دی مقیم سو، لمونځ به پوره کړي، بیا د لمانځه سهولت چې دی په نیمه کې دا د ده دپاره ختم کېږي. او که د پنځلس ورځې کم اراده وه، اوس هم شریعت وایي په حکم کې د مسافر دی ګواکې روان دی، دا ستړی دی نه وسا کېږي په پنځلس ورځې راکم کې، اوس به هم دی لمونځ کم کوي، هغه سهولت د ده دپاره موجود دی. بیا به کېدای سي زما په خبره پوهېدلی یاست چې دی به هغه ښار ته ورسېدی، په هغه ښار کې ورته وګوره چې ته څو ورځې کېره یې، که بالکل سم دم اراده وه چې پنځلس ورځې زه کېرم، موږ وایي ستا د سفر احکام ختم سول، ته داسې یې لکه په هغه اصلي وطن کې چې یې، دا ستا وطن د اقامت دی، خپل کور چې دی هغه دې وطن یې اصلي دی، هلته دی لمونځ برکاته کوی سي، چې دی به د مقصد لمونځ برکاته کوي، دغه وطن کې د اقامت هم برکاته نه شي کولی، دلته به هم خامخا پوره کوي. که د پنځلس راکمې وې ورځې باره، نو په دغه ځای کې دی په حکم کې د مسافر دی ګواکې روان دی، که نه روان خو نه دی، خو په هوټل کې کوټه نیولې ده، شریعت وایي ته حکمن دغو نه ستړی ګواکې ته روان یې، بس دوه دوه رکاته کوه، دا څلور رکاتې لمونځونه دي. ښه یو سړی دی باره د ده په ذهن کې دغه باره یار پنځلس ورځې خو نه کومه، دلته نو زه پنځلس ورځې څه کوم، زما کار خو د درو ورځو دی که خلاص باره ځم، هغه درې ورځې تېرې شوې کار یې نهشو خلاص، یاره درې ورځې نورې غواړي، بیا درې ورځې تېرې شوې، بله پلار پنځه ورځې نورې غواړي، بله پلار چې یاره لس ورځې نورې غواړي، په دغه چونګي چونګي چې د ده اراده بدلېږي، هلته په دغه رقم کال پر تېر شو تر کاله مسافر دي لمونځ بلند لټ کوي. دا چې موږ پر پنځلس ورځې د ده هغه د قصر حکم ختمیږي، هغه وخت که ده په یوه پله د پنځلسو ورځو اراده وکړه، دا چې دی په چونګي چونګي کوي، په دوې ورځې، په درې ورځې، څلور ورځې کار ته ګوري، نن بسم شي، سبا بسم شي، نن بسم شي، سبا بسم شي، په دې رقم کې کال پر تېر شو، کلونه پر تېر شو، دا ټوله موده دی مسافر دی لمونځ یې قصر بدل کېږي. نو دوهمه مسله دغه په دې کې راغله. نو بله درېمه مسله دا ده چې دا قصر چې کول کېږي، ما مخکې په ترجمه کې هم بیان کړه، د درو لمونځو سره اړه لري. یو د څلور رکعتې لکه د ماپښین، د مازګر، د ماخستن، په درې رکعتې چې اړه نه لري لکه د ماښام لمونځ، په دوه رکعتې چې اړه نه لري لکه د سهار لمونځ، په ویتر او په سنت چې اړه نه لري. په سفر کې که چیرې سړي سنت کول، دی نشي کولی چې برای یاره سنت هم نیمایي نیمایي وکړي، بابا کې که یې سمې وکړي، په دې کې قصر نشته. او دغه سورت نو څه وخت کول کېږي؟ هغه وخت کول کېږي په سفرو کې بیا د خلکو سره بیا کلي اوسي، فکرتونه مه پرامخ کوئ، د موټر ارنګونه چې دی څال دي جوړ کړی دي، ته ودرېږه، زه خو دا سنت وکړم، زه خو دا دوه رکعته نفل وکړم. ځینې ځینې کسان بره په سفر کې تقوا او ته مخکې، هلته بیا ناسې تسبیح درته اړي، ټول مسافر هم درته منتظر دي. دا یله جهالت دی. شریعت هغه وخت د ده څخه سنت غواړي، برای که دلته علایده و تاک خلکو اچوه، حالت د سیری کدا ما په خبره پوهېږي د آرام حالت نه دی چې دی ورته ډوډۍ وخوري چای وشوي ښه آرام وکړي بیا ری کېږي په هغه صورت کې به سنت کوي یا چې وایي چابک لاره ډېره په مخ کې ده په هغه صورت کې به بیا دی سنت نه کوي. نو په سنتو کې قصر نه راځي. په دغه درو لمونځو کې چې ما در یاد کړه چې څلور رکعات دي په هغو کې قصر راځي. په وتر کې چې واجب دي په هغو کې هم قصر نه راځي. معنا نه سي نیمه کولی قصر د لنډوالي ته ویل کېږي. نو دا یې درېیم مسلې. څلورمه مسله دا ده چکه دلته په قران کریم کې خې ذکر کړه شرط یې ورسره کړ شو ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. تاسې دا قصر هغه وخت کوي کبه لري دا چې کافران به ما په پریشانی کې واچي ما به په جنجال کې واچي یوازې به محاصره به مې کې په دغه وخت کې دا قصر کوي. نو دا واقعي شرط دی کسری د جزا کراچی تلتی خود دشمن ایت بیر نسته. نو به هیچ قصر و نک مساله په دې کې دا اجماع د امته چې هغه قید چې الله ذکر کړی دی هغه د قید نه دی چې یعنی کبیر نه نو به قصر نکی هغه وقوعی دی نفس الامر قید چې په هغه وخت کې چې آیات نازلې دي په هغه وخت کې غالب دا و چې مسلمان به په سفر ریس کې به د هجرت او کې د جهاد سفر دته د کافر بیره متوجه و وي خو کلی په کلی جنگونه و کلی په کلی جنگونه یو به د مسلمانانو کلی بل به د سید کفار کلی ته چې به تیرې د هغه سره د سټ په وام کې و. نو دا قید احترازي نه دي که په خبره پويږي چې کله کافر بیره نه و برابر تل منځ نه لړندای یا کله کافر بیره یې کنه یو چې په سفر روان سولې المنځ شي کې لړندې جوړې د سفر د لمونځ چې لنډیږ اصلي علت یې مشقت دی هغه زحمت دی چې مسافر دونه برداشت نشي کولی چې څوک تا دونه اوږد لمونځ وکړنو. نو الله پاک ور لنډ که ته خو ځینې سفرونه د مشقت نه وي په تیاري کې د جې ځای سعودي ته ستړیا احساس کړې لاندي اوس نو هغه اصلي مشقت چې دی مسافر ورسره مخ دی د هغه ادراک په سترګو نه کېږي چې هلکه ته د مشقت سره مخ یې که نه د زحمت سره مخ یې که نه. نو شریعت هغه سبب د مشقت چې دا سفر دی دغه یې اوس قایم مقام وګرځوه. اوس موږ و سفر ته ګورو چې دغه نه علاقه چې درې شوه روزه قدر چا سړی قطع کې دی تلي بالا دې خدای دې وکړي چې د دې لاسونو پښې خاندي زحمت کې نه وي موږ یې ستا دپاره قصر جایز دی. خلاصه د خبرې بیا څه شول هغه دا ده چې دغه قید چې قرآن کریم ذکر کوي چې که ته بیرېږې دا قید احترازی نه دی دا قید فقط مز وقعی وچ په هغه وخت چې آیات نازلې دي واقع دغه رقم چې سړی به تی د کافر به بیرې دي چې دلته به املار باندې وکي الته وس کاغه بیرې کني چې مز سفر رالی د جلد مشقت رالی بالا چې شپر بنا دی قصر پر بنا دی منظر لنډیږي د سره د جنه په شکل سړی کې په دا سفر کې په تیاری کې دي په ډیر مستریح موټر کې دي راغه سر بیر باندې به قصر دی کې. نو دا قید په دغه ځای کې د ایغه زمانه دی په اعتبار باندې سوی دي دا نه دي چې قیامت دا قید غواړي دا قید نور نه غواړي که د کافر بیرې کنه. نو پنځمه مسله دا ده چې دغه قصر چې دلته واجب دی نو دلته الله پاک د شیخو ویل د وجوب قید نه دی ویلي ولا جناح علیکم ان تقصروا من اسولات پر تیس گنا نست کج المنظر الان کینو دی صدا وقت کله لازم وسش پر تا واجب ده چې قصر کړي ول کج قصر وکي گناکار نه. نو خدا غ مرچ کج پر وکي ام نه گناکار په دې کې گنا نست. نو دا خدا ما نش پر ما قصر واجب ندی او د شریعت حکم دادی چې دا قصر واجب دی مسافر چار نه لري المنظر چش کی دوه رکعات به خامخا کی لنډی به نو نو کته والا پاک ولې داسې نه وای دا هغه وجه ده ده چې الله په دې خاطر هغه د ګناه زوی چې ګناه نسته چې انسان بس تکال لس کاله عادت نیول دي چې د ماپښین مون څلور رکعات کوي وستور ته چې د ماپښین مون دوه رکعات وکړي د خلکو پر چا مده د پزړي کې د ناولې لاس ګرځي برابر دوه رکعات مې وکړي ولکه مې سره پښی موږ خو ګرځو مر څلور رکعات کوه الله برابر دغه ځای دې در ایسته کړي ما ولکه زړه پښی وان ګنا نه لري ایسه دوه رکعات وکړي دا د ګنا د خاطر چې د پزړي کې بناولې لاس ګرځي دي د هغه وجه یو فل چې ګنا نه لري کني حکم نفس واجب دي خامخا به د قصر کې په سوال کې دای سي په دې سوال د سي واري دي دي چې آیات خونه دي چې باندې واجب ملایان وای واجب دي وس آیات ته زوګرم په دې خبره ته وګورم دا هغه وجه دا مال آیات هم موجب مرادي مگر دا ټول ګناه نه صدر باندې هغه په دې خاطر چې د خلکو په ځین کې به دارا ګرځي چې څلور رکعات المز برکات کوي ته لا ګوره نو دا به څنګه سي کیږي دا به نو زه ګناکار الله اس ناول الله سپږی کې مدر ګرځو دا بالکل ګناه نه لري ویک مگر نفس حکم وجوب دي پر مسافر باندې دا لازم ده چې دای بدل منځ دغه کوي کمایي به قصر بدای کوي. نو اوس دا قصر واجب سو دغه سړی را ولاړ سو بارای په صحوه باندې پرال منځ وکړي نیت یې وتړي عادت خې نیولې چې ماپشین لمونځ ګرځو مر څلور رکاته کېږي اوس په سفر روان دي بارای نیت وتړي څلور رکاته لمونځ یې وکړي اوس دا په صحوه دي که په عمد دي که په صحوه پام یې نه وو بیا نو کتل کېږي چې دی په مابینځ کې هغه په دوه رکاته کښېنستلی دي که نه دي که کښېنستلی وو لکه پخوا چې کښېنستي دلته هم په مابینځ کې کښېنستلی وو د ماپشین لمونځ څلور رکاته وکړي بره به سجده صحوه په پای کې وکړي چور پیا یا سوچ وی خو ملایان ویل چې دال مسخ لنډ کیج دا خو دوه رکعت کیج دا خو ماته لور رکعت وکي سجده صحو دی وکیل منځ سی یس کی سجده صحو نه وکړ برته بدل مازه اعاده کی دوه رکعت وکي کی دا هیڅ خبره پویش دا پر کم صورت باندې چې دی په دما بینس کی کښنستل او کل من سلو رکعت وکي په مابینس کی کښنستلی ام ندی اچ حت نه لري برته برا ولار سی خپل مزب دوه رکعت خمخه اعاده ورلره ورکی نو زما په خبر کته شپه دی یاس په دغه صورت کې چې دی په صحو سلو رکعت کوي دا د دوه حاله خالی نه دی یا به دی په منس کې کښېنستلی یا به نه که کښېنستلی وو سجده صحو دی په پای کې وکي هغه اول دوه رکعت یې په پرځو کې درېږي هغه اخر دوه رکعت چې د کړي هغه به په نفلو کې ودرېږي لمونځ یې سی دی کې سجده صحو نه وکړه ام اعاده غواړي ځینې سجده صحو پر لازم او بیا نه کړ بیرته بل لمونځ راوګرځي هغه دوه رکعت به راوګرځي او که چیرې په مابینځ کې دی کښېنستلی نه وو بیا یې په سجده صحوه کار نه کېږي خامخا هرو مرو به خپل لمونځ چش کې راګرځېدې نو پاتې سو بل مسافر هغه بیا دا دی چې په قصد سره څلور رکات تی لکه د ملایانو خبرې سم دا لمونځ څلور رکات دی راباندې دعا یې کوي که چې د دوی په قول کولو ولا چې اخر به بېجې نه در دنیا تېر کړي دوی دا ځینې جهال بره دغه بیا ځای سو فکرتونو کې بره پر ملایانو په دغه ځای کې دی راوغورځېږي دا خپل دوه رکات دونه غټ ورته معلوم شي چې ګرد علما دا اقدار کړي د خدای لاس اخیستي دغسې یادوي دغه چې په قصد یې دی تر اړي هغه که دلته کښېني که نه کښېني چې په قصد یې کوي لمونځ به بیا راګرځي او پر دغه کار به توبه کوي الله پاک دوی په قصد وکړي علاوه ما څه درته ویل چې لنډې کته زما په کاور نه کوي پرل منځونه کوي دلته د قرآن سره ټکار کوي ته خپل سو فکرات دلته ږغې څلور رکاته کوي نو ایمې توبې ته ضرورت شته او هم یې د لمانځه و اعادې ته ضرورت شته بیا راګرځي دا لمونځ بله مسله په دې ځای کې دا ده چې ښه که سړی په غره کې سفر یې کاوه د اوارې سفر او د غره سفر خو فرق سره لري یا یې په دریاب کې سفر کاوه نو د دریاب او د مځکې سفر خو فرق سره لري وس کوم مسافه معتبره ده هغه د ځکه غیر معتبره ده چې په دریا کې د دوغه سفر کوله که په ځکه کې چې سړی په دریا شو روزه کوي کده دریا به په دریا کې خپل تک معتبر دي چې یو برابر جوړ کشتی په متوسط تک باندې دي په دریا شو روزه کې دریا شو روزه دغه مرا چې هغه موږ خپل آرام ورسره سونه که در منځ په دریا کې قطع کوي هغه چې معلوم مسوله چې دوغه نه کدر عباره کد کشتی روانه کړه په هغه اراده باندې چې دوغه نه کدر علاقه قطع کوم د په دریا کې مسافر بدل کې جل منځ لندیر او کچیر د په دریا کې د درو شو روزو مسافت نه وو به لمز نه لندیر پراتې کې د غره کې هم د غره کم د غره سفر خو بیا به خیر سور پړ په غره کې قرار قرار دی د مثال په تور تکي په دریا شو روزو څونه تک ولا شي خدای دې وکړي چې په غره کې به دی په دریا شو روزو دوغه نه سفر کې لکه په اوار کې چې په یو ورځ کول لا مسافر بدل کیږي بارې لمس قصر کیږي یعنی مش چې د دریا شو روزو مسافت معتبر کی اغه او اتیانیم کیلومتر اغه د اواریم ځکه د پاره د دریاب د پاره هغه نه د دریاب د پاره به خپل هغه د دروش او روزو مسافت معتبر دي د غره د پاره هغه مسافت نه دي د غره د پاره به هغه خپل د دروش او روزو مسافت معتبر دي د سړي فکر وکي چې په دریا شو او روزو پر هغه رقم تک چې امادر تویل چې مال له سار وخت سره شروع کیږي تر زیواله په دوغه نه په غره کې دي سونه تلای شي په دریا ورځ یې سونه تلای شي چې د دوغه نه ځای د اراده یې وکړله بس د مسافر بدل کیږي که یو کلی دی دوه لارې ورغلي یو یا دا ساده لارې ورغلې ده پر دا ساده لارې چې اواره لار د پر دې درې شو ورځې پر کوي پر جبل لا درې شو ورځې نه پر کوي دا غره کې لنډه ده ژر پر اوشتلای شي د دې غره پر لار تی مسافر نه بلکې خو دا غل لارې معتبر ونه یا هغه پر آسان لار چې دی چې هغه اواره په هغه کې درې شو ورځې نه پر کول په غره کې چې دی اوشتي درې شو ورځې پر کول بیا دا غره پر لار تی مسافر بدل کیږي که پر هغه اواره تی مسافر نه بدل کیږي یعنی ار تک چې دی کوي په غره کې کوي هغه ځای درې شو ورځې پر اواره کې دا هغه ځای درې شو ورځې ګر سره په دریا کې کوي هغه دریا درې شو ورځې د ارځ اخبر خپل مسافت معتبر دي بهر المنز قصر کیږي المنز لنډ کول کیږي نو دغه احکام دا مسلې د سفر سره دغه ضروری وي اگر چې نورې مسلې خو هم ډیر دي هغه د فقه کار دي دلته حکیم الامه رحمه الله دا یو څو دغه آیات سره اړوند ذکر کړي بیا دغه زموږ ضرورت هم ونه واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.